Öncelikle kendisinin sağlığı, saati için çok dua ederim. Geldiği için tekrardan teşekkür ederim. Umarım devamı olur. Bir daha daha iyi yerlerde yapmış oluruz. İnşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Erkan Bey. Adım Erkan Alıcı. Ben de Antalya'da yaşıyorum. Hakkı Bey 2009'da şehri tanıdım. Evrensel Çağrı meal vardı Mustafa Sağ. Orada size namazla ilgili yazınızı okudum. Selamun aleyküm. Sonra birkaç arkadaşla daha tanıştık. Böyle bir Kabir Azabı ile bir sohbet ettik. Ben Kabir Azabı o zamanlar var dedim. Onlar yok dedi. O zaman Kocaeli'deydim. Ben dedim size bunu kanıtlayacağım Kur'an'dan. O kadar güvendim o cahil şeyime. 3 gün uğraştım tabi bulamadım. Gittim Mehmet diye bir arkadaşla Kocaeli'de. Dedim ben bulamadım. Gel dedi işte bunlar bir sizin Kocaeli'de bir ev kurmuşlar. Sizin kitapları okuyorlar Hakkı Bey. Gittik oturduk. Ortam güzeldi böyle. Sadece şey değil yani Kur'an değil. Matematik konuşuluyor, felsefe konuşuluyor. Her şey var. Ama tabii Kur'an daha ağırlıklı. Bu benim hoşuma gitti. Bir de size Hanif Hanif Dostlar diye bir site vardı. Evet. Oradan takip etmeye başladım. Sonra sizin sitenizden. O şekilde gelişti. Şimdi Erkan'cığım, Hanif Dostlar dedin. Hanif Dostlar'ın sahibi Kürtüs de burada. Çok dostlar. Hanif Ayık dostlar. Halil Hoca burada. Çok Kur'an araştırmaları orada sizi doğrultunuzda Caner Paslaman bize onun yardımcısı Emre var. Emre Doğan. Şimdi şöyle, onların Caner'in yurt dışında bağlantılarıyla oluşturduğu hiçbir bitmeyen, tükenmeyen mucize diye bir derlemesi var. Sağ olsun. Şimdi onu tuhafımıza gidecek ama ilk oradaki olayları bulanlar, tespit edenler Avrupa'dan özellikle bulduları buluyor, şey yapıyor, onlarla bir bütün sağlayarak Kur'an'ın mucizelerini ortaya koyan, işte o tükenmeyen mucize kitabını oluşturdu. Biz de Kur'an'ın o ayetleriyle ilgili noktalarda hep o arkadaşların yazılarını birebir alıntı olarak Tebini Kur'an'a koyduk. Evet, şimdi orada bir bayan arkadaş var. Şimdi o bayan arkadaş başka arkadaşların adına da herhalde ses verecek. Serpil Hanım. Yapıyoruz. Arkadaşlarım bir de seni tanışalım. Ben Serpil Özkasap. Tanıyorsunuz belki beni. Televizyonlarda ben ilahi söylüyordum. Başörtülü, Türkiye'nin ilk tesettürlü ses sanatçısı. İşte kadın sesi haram mı, helal mi falan bir tartışmalar vardı. Takriben 30 senedir böyle dini meselelerle ilgileniyorum. Tasavvufluydum aynı zamanda. Hakkı Hocam'la tanıştıktan sonra tabii alt üst oldu her şey. Yani eğer benim yaşadığım din İslam'sa bu nedir? İslam buysa ben ne yaşıyorum diye bayağı bir bocaladım. Allah razı olsun kafamdaki bütün hurafeleri, bütün pislikleri ben tebliğimle temizledim. Bu çok uzun sürdü. Hala temizlemeye devam ediyorum. Benim hayatımda çok önemli bir yeri var hocamın. Kendisine çalışmasından dolayı hayranım. Ve ben sürekli bir de Tepecik'te doğup büyüdüm ben. Şimdi de Tepecik'te kardeşlerim var işte burada. Hemen hemen biz de 50-60 kişiyiz. Biz de tebiyeni elimizden geldiğimiz kadar ben ve kardeşlerim her yerde herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Ama çok da mutluyuz. En azından biz Kur'an'ın dinini, Allah'ın dinini öğrendik hocamın sayesinde. Allah kendisinden razı olsun yani. Benim özel bir muhabbetim var hocama. Şimdi çok teşekkür ederim de bu ara bir şey ayrıntılı rica edeceğim hepimizin dolayısıyla. Tasavvuf dediği zaman o kademeleri geçmiş. Kendisini Allah falan sanmaya başlamış yani o ben tanıdığım dönemde. Allah'ı yaklaştırdı. Böyle bir dönemi vardı yani. Evet, evet. Ama burada şöyle görüntüsünde çok göz geleceğiniz bir olayla ben şey yapayım. Şimdi Seyfet Hanım Tepecik dedi ama şimdi bu Tepecik değil de bu şeyi anlatmasın. Sen kap bakalım şöyle kendini çevreyi arkadaşları bir tanı. Bu arkadaşlar Allah selamet versin. Kur'an'ı yuttum. Böyle herkese anlatıyor. Bu arkadaşlar herkesin kodladığı roman. Tepecik'in romanları. Kur'an'a böyle sahipler. Yani, şimdi biraz şimdi anlat biraz sen kendi şeylerini. Yenişehir'de yaşayan, Yenişehir'de oldum ben Ahmet. 2008'de Akıbe'yi tanıdık. Akıbe'yi tanıdıktan sonra klasik şeyler işte. Hep zorlanmalar. Hep zorlanmaları. Hepimizin de mutlaka yaşadığı meseleleri yaşadık. Bir de tabii biz ötekileştirilmek isteyen vatandaşlar olduğumuz için daha da horlanmaya çalıştık. İnşallah Kur'an'ın da desteğiyle hep birlikte böyle Bakara Suresi'nin biraz önce okuduğumuz ayet gibi hepimiz bir araya gelip tek bir yürek olmaya çalışacağız. Tek bir beden olmaya çalışacağız inşallah. Hakan da Hakan kardeşimiz. Hakan kalk. Evet. Allah olduğumu söyledim mi? Ben dedim ne biçim bir Allah oldum, hastalanıyorum dedim. Yani ben Allah oldum da tasavvufta işte fi sıfat zat cem cem cem hazreti cem ehadiyet gels mafi bu makam. Bu makamları geçtim ama ben Allah oldum tamam. İyi de ben niye hasta oluyorum? Neden tuvalete gidiyorum? O beni böyle çok ondan sonra okuduktan yeter sonra ben. Her şey bitti yani. Ali Dayı, emekli öğretmenim. 40 yıl aşkındır Kur'an'ın öğrencisiyim. Hala öğrenmeye devam ediyoruz. Hak hocamla da bu vesileyle, Kur'an meselesiyle tanıştık. Dostluğumuz, kardeşliğimiz tanıştığımız günden beri devam edip gidiyor. Allah hepinizden razı olsun. Özellikle Kur'an'la tanışan insanlar Kur'an'la tanışmanın, bildiklerini duyurmanın acısını çekerler. Kur'an öğrencileri körler çarşısında ayna satan satıcılar gibidir, aynacılar gibidir yani. Herkes kör kime ayna satacaksın. Ama bıkmayacağız, kusanmayacağız. Elimizden geldiğince bu görevi üstlenip vasat ümmet olma yolunda, hayırlarda buluşma yolunda çaba sarf edeceğiz inşallah. Hepinize sağ olun, var olun. Hanif dostlar, hanifler sitelerinde genelde dost bir şeyle yazarım, altında Halilay diye yazar. O zamanlar dile getirmek çok daha zordu. Biz çok sıkıntı çektik. Yani inanılmaz sıkıntılar çektik. Özellikle de dini çevrelerden daha çok sıkıntı çektik. Sürekli sitelerimiz kapandı. En sonunda yani yurt dışından şey yapmaya başladık. Bu sıkıntıları çektik. Çekeceğiz, bunun bilincindeyiz. Elimizden geldiğince çabalarımızı devam ettireceğiz. Sağ olun, var olun, mutlu olduk hepinizi görmekten, tanımaktan. Başlayacağız. Adım Metin Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışıyorum. 30 yılda aşkın Kur'an öğrencisiyim. İlk ufkumun açılmasına Yaşar Nuri Öztürk Hoca sebep oldu. Hocamı da 3 yıldır tanıyorum. Hocamı tanıdıktan sonra hayatım bambaşka değişti. Çok uykusuz gecelerim geçti hocamın sayesinde. Aradığımı buldum deyip bir aşığın maşığına nasıl davranması gerekiyorsa ben hocamı öleceğini gönülden kucaklıyorum. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Hepimiz Kur'an'a gönül vermişiz. Allah devamına erdirsin inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Tanıtmaya değecek bir şey değil ama insan olduğunun haricinde bir kıymetim yok. Emekli bankasıyım ben Mustafa Müşakir. Yeni emekliyim. Kuruş haricinde yeni mecburiyetlerini pek yerine getirdiğimi zannetmiyorum ama iyi bir Müslüman olduğunu düşünüyorum. Sizi çok yakın yakın bir işlem sayesinde takip ediyorum. Şu anda da burada olmak için güzel yapıyorum. Ben Menemen Vergi Dairesi Müdürü'yüm. Ayrıldım, mali müşavirlik yapıyorum. Kendi büro'm var. Ben ilk olarak, bir de benim bir Şiilik yanımda var. Annem Şii'dir, babam Şafii'dir. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için ilk defa bu İslam'ı, yaşanan İslam'ı sorgulamayı Allah işini rast yetsin Edip Yüksel'den. Halbuki ben sağ görüşlü biriydim, Edip Yüksel sol görüşlüydü. Ben hatta Akıncılardan sol görüşe geçmiştim. Ben bir bunları da dinleyeyim dedim. Sonra Yaşar Hoca'yı dinledim. Ondan sonra Hak Hoca'm denk geldi. Edip Yüksel'le bir sohbetiniz var, bir video izledim. Ondan sonra Hakkı Yılmaz Hoca'nın videolarını falan seyretmeye başladım. Bu ara benim dairede şoförümün abisi tebiğini Kur'an dağıtıyor. Para vermeden cilt cilt çıkıyordu. Hatta bana bir ilk 5 cilt geldi. Sonra 11 cilt geldi. Ondan sonra da ben görevden ayrıldım. Dedim lan müdürlükten ayrıldık ya adam artık bize getirmiyor. Meğer orada bitmişmiş yani. Böyle bir 11 ciltte ben sonra aradım ya bana bunu getirin tamamlayın bu çok güzel tefsir. Ha şimdi ben devamlı da takip ediyorum. Karadeniz TV'den takip ediyorum. Ondan sonra olmadı YouTube'dan izliyorum. Allah razı olsun en azından doğru olan şeyleri bize gösterdi yani Kur'an'ın nasıl anlatılması gerektiğini anlattı bize. Bütün hurafadan falan sıyrılıyoruz. İnşallah sıyrılmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. Ben İsmail Bursaloğlu, İnşaat Mühendisi emekliyim şu anda işte hocamla gidiyorum da gerek internetten gerek toplumda fark etmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben Halil Bey'in abisiyim, demir yolunda çalışıyorum. Vahiyin ışığında, Kur'an'ın ışığında demir yolundaki arkadaşları aydınlatmaya çalışıyorum. Bu görevi de devam ediyorum. Çok güzel. Tamam. Allah razı olsun. Hadi buyurun. Ben de emekli kız kardeşimden doğdum. Yazları internet şeyden Twitter'dan izlemeye çalışıyorum. Evet. Karadeniz. Evet. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben biraz derin anlatayım. İlkokulda işte Bakır Ağabeyi'ne gittim. Gittiğimizde böyle kalın bir kitap verdiler. Kabine girince sorulacak sorular, cevaplanacak cevaplar. Düşünüyorum peygamberin mezhebi neydi acaba diyorum. Ben ezberleyemiyorum, ezberim çok kötü. Niye Allah beni diyorum, Arap yaratmamış, niye Türk yaratmış ben bunları anlayamıyorum. Okulda namaz süreleri ezberletiliyor, ezberleyemiyorum. O zamanlar tahta cetvelin bir tarafı. Çelik bir tarafı tahta, o cetvellerle böyle çok dayak yedim. Bu şekilde çok dayak yedim. 3 defa Kur'an'a gittim, ondan sonra bitiremedim. Kur'an'a geçtim kaldım, Kur'an'a geçtim. Gittim böyle kocaman harfleri ayrı ayrı. almıştım, Kur'an-ı Kerim aldım. Yatıya açık açık videonu aldım. Bir de daha her ayet üçünü birden okuyordum. Niye dedim ben anlamadığım dilden okuyorum? Meale geçeyim dedim. Mealden başladım. Yaşar Nuri Bey, bir de Bakara suresi gerçekten uzun. İnsanı yoruyor, oradan başlama Kur'an'dan bıktırıyordu. Beni bıktırdı şahsen. Ben doğruyu söylüyorum. Ve emekli öğretmenim. Onun için de belki çok konuşurum. Sonra Yaşar Hoca sağ olsun iyi sırasına göre konuşunca ben iyi sırasıyla başladım. Bir de şunu çok kıskanıyorum. Hristiyanlar sofraya oturduğu zaman nimetleri görüp şükrediyor, biz yedikten sonra şükrediyoruz. Hristiyanların İncil'i kitap başlarının altında istedikleri zaman okuyorlar. Ben Müslüman olarak niye okuyamıyorum? İncil'in başımı niye yukarıya kaldırıyor? Bunlar beni çok kahrediyor. Kur'an-ı Kerim'i başımın altına koymaya başladım. Aklıma takıldıkça okumaya başladım. Hakkı Bey'i bir kız tesadüfen Karadeniz TV'ye çıktı. Orada gördüm. Çok çok güzeldi. Yıllardır bekledim, çıktı. Çok güzeldi. Ben onu cep telefonuma kaydetmeye, video olarak kaydetmeye başladım. Bütün herkese göstermeye başladım. Ses olarak kaydediyordum, sesi çıkmıyor. Kaselerin içinde o hoparlörün sesini güçlendirerek arkadaşlarım bu şekilde dinletiyor. Ama her zaman kızılıyorum. Çok konuşuyorsun ya. Uzatmadım. Teşekkür ederim. Bunu da Facebook'tan gördüm. O günden beri coşkun için. Çok teşekkür ederim. Ben söyleyeceğim. Kızına bak, hep bir eleştireceğiz. Öğretmenin emeklisi olmaz, rahmetlisi olur. Evet. Biliyorsunuz öğretmenleri. Değil mi? Öğretmen. Öğretmen yeni başlayacağız. Zaten Kur'an'ın bütününü öğrenip de ondan sonra öğretmeye çıkacağız diye bir olay yok. Öğrendiğin her cümleyi hemen gidiyor. Mısra'yı hep oku olarak çeviriyorlardı. Teknolojik olarak onu ne yaptı? Biriktir dağı. İkisi bir anda. Onu bir tane öğrendiysen onu bir hemen bir dağı. Anında, anında. En çok da anne bu Mısra'yı olduğunu en anda. Hadi hiç ben bunu öğrenip de bitireceğim de çok hayır, hayır, olmuyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Emeklilik yok, görev geri başladık. Hadi Allah'ım başlayalım. Biz iyi akşamlar. Ben 20 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. 2 yıldır dinimi sorguluyorum. Sorgulama aşamasındayım. Herhalde dün akşam Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladım. Dün akşamdan beri yani Bursa'dan akrabamız geldi sizi görmek için. Akşam oturduk, sohbet ettik. 2 yıldır dinde yani bizim milletimizdeki dinde bir acayiplik olduğunu, mantığa uymadığını sürekli hani bak hani göz gördü. Etrafında kimse de hani sorguladığın zaman bırak sorgulamak kafayı yersin. Ya, İşte çok ileri gidersen deli gibi ortada da ulaşırsın. İnternet sitelerine baktığım zaman da bu sefer deistlik, ateistlik sana en yakın yardımcı olmaya geliyor. Ama bu sefer kendini yediremiyorsun. Ben değilim. Hani ben inançlı bir insanım diyorsun. Dün akşam sağ olsun Hüseyin abi. Sizi görmeme nasip oldu. Allah razı olsun. Artık bizde bir şey yok. Ben Kur'an'ın kanımı sürdüm. Tamam. Ben bu sabah gittim. İsmim Selvan. Buldunuz birisi. Yeni yakalandı. Birisi yakalandı. Evet. yaşında. Ben 31 yaşındayım. Kur'an'da 18 işte tanıştım. Kur'an'ı bana sevdiler. Yaşam durumu özlük oldu. Yola 2000 yılında çıktım. Size tanışalım da 1,5 yıl kadar oldu. Siz bende gerçekten daha farklısınız. Yani. Evet. Yani çok farklısınız. Pardon, yine sanırım. Hedef olarak bir şey söyleyeyim yani. Yani çalışmalarımız noktasında. Şimdi biliyorsunuz benim arkadaşlardan sürekli beklediğim bir nokta var. Ağasın paşasın lafını istemiyorlar. Televizyonda duruyorlar. Programda bu işler yolunda sürekli öneri eleştiri, öneri eleştiri. Şu da yapılsın, bu da yapılsın, şöyle yapılsın, böyle yapılsın. Şu noktalarına değinilsin. Bakın bu dava, bu mesele Hakkı Yılmaz'ın şahsi davası değil. Hepimizin eli taşın altında olacak. Hepimiz imkanlarımız nispetinde bu şehirde sıkıntımız olsun. Hakkı Bey, siz konuşurken müdahale edilmesin şu Karadeniz'de. Evet. Karşınızdaki arkadaşımız yüzünden biz seyredemiyoruz. Tamam, onu iletmeyin. Teğmen boyar. Tamam. Evet. Yani şimdi biz bu şehirde yani bir postasyon gönderiyorum. Abi söyle, Bir şey gidelim de içe sorayım. Tavsiye etti işte meal oku diye. Evet. Abim de gösterdi işte bunu oku. Okuyorum. Türk Arapça şey yapmayı öğrenmeyi biraz gayretledim yapamadım onu bıraktım. Türkçe okuyayım dedim. Evet. Allah selamet versin. Ama ne şey mesajları alıyorsun değil mi? Her ayet ne diyor onu alıyorsun değil mi? Zor bir şey değil yani. Hocasıyla tartışmaya bile başladı. Ha, tamam. Okul belki hocası. Ayrıca soruyor, söyleyebilir hocası. Erkan, bana bakayım. Sen de tutup geldin oğlum. Erkan da konuşsun birkaç kere. Erkan konuşacak da dur. Erkan ben bakalım. Dur. Erkan aradan çık o zaman. Hadi. Sen bakayım ben de. Ben Erkan Konca Güler, 33 yaşındayım. Evliyim, bir kızım var. Kur'an'la 19 yaşında tanıştım. daha sonra tabii meal okuyorum fakat konuları çözemiyorum. Serpil Hocam sizin kitaplarınızı getirmiştik. Ve en azından Kur'an'ın bağlaçlarını yani birbirine hangi ayet, hangi ayeti tefsir eder, hangi ayet daha iyi bir, yani böyle birbirini bütünleme konu olarak daha iyi algılamaya başladım. Devam ediyorum okumaya. Wow. Şimdi Allah selamet versin. Bak, tefsir konuşulurken Ertan güzel şey yaptı. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri noktasını bile getiriyor. Evet. Öyle mi? Ne kadar güzel. Şimdi nasıl bir örnek vereyim? Hani demin ilk gelen emrin zıkra olduğunu biliyoruz. Oku dediler ama biz ne dedik? Topla davul noktasında. Peygamber de her şeyi bilmiyordu. Diğer toplumların ne şey yapacağını bilmiyordu. O bekliyordu o anda. Sonradan Ala suresinde sen nükrüke ve la tensa. Biz sana topladık, biriktireceğiz. Sen de onları terk etmeyeceksin. Bak, işte tefsir buydu. İşte onu bağladık. Zaman Kur'an'ı anladı gitti yani. Allah selamet versin. Çok teşekkür ederim. Ben Çetin Hanay, 54 yaşındayım. Ben İmancı Müdürü'yüm. Aynı zamanda protokol olmayan devlet sanatçısıyım. Ben dünyanın içinde fazla bölümünü gezdim. O tarafa da bakmadım. Ve yandırabilirsiniz. Burada devlet adına, Cumhurbaşkanlığı adına, Kültür Bakanlığı adına dünyanın içinde ikisine fazla yerde hem oradaki tekrar bir derinden kesimi yani devlet adına bakanlara başvurmaları biraz önce her kesimden insanlarda çekimi tamamen düşürdüm kendimi. Burada bankacılık meslek daha çok bankacılık segmentinde olduğu için